bez zmian, czyli ciepło od rana, ale już nie wszędzie aż tak ciepło. W ciągu dnia na Półwyspie Helskim 23 stopnie, w Mielnie i w Świnoujściu 25, w Świeradowie 26, a najcieplej jutro w Sanoku i w Tarnobrzegu 32 stopnie, w Białej Podlaskiej i w Myślenicach 30, w Wiśle i w Hajnówce 29. Jutro największe upały i burze zarazem na wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. I said to myself to hold on tight. Po 18 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Nasz telefon 22 i 7 trójek dzwoni w nawiązaniu do dyskusji z Pulsu Trójki. Słucham w audycji. Rozmowa jakaś, powiem szczerze, trochę byłem odalienowany, bo na wczasach, o jakiejś klauzuli sumienia dla nauczycieli. Ja jestem nauczycielem, na dodatek jestem dyrektorem szkoły i dla mnie to jest totalna bzdura, bo pani, która się wypowiada, ona zacytowała, że nauczyciel ma uczyć wedle własnego sumienia. No to Chrystanie, do czego my dojdziemy? Coś tu jest nie tak. Wydaje mi się, że te klauzule zataczają zbyt szerokie kręgi i zbyt wiele gałęzi, może nie gałęzi, ale kierunków naszego życia społecznego próbuje się ingerować. Jestem generalnie i z góry temu wszystkiemu. Tak bym to podsumował. I jeszcze jeden głos w tej samej sprawie. Chciałem się wypowiedzieć w sprawie, właśnie nie wiem, czy można, w sprawie tej deklaracji wiary dla nauczycieli. Takiej istotnej sprawy, uważam, nie została wspomniana. Chociażby co w przypadku, kiedy nauczyciel biologii podpisze taką deklarację wiary. Czy on będzie nauczał wtedy kreacjonizmu? Świat został stworzony w 7 dni, tak całkowicie podważając wszelkie tutaj odkrycia naukowe. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa Polskie Radio. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. Minut po 18:00, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Uwaga, uwaga, organizujemy warsztaty fotograficzne. To coś dla tych, którzy lubią robić zdjęcia i chcieliby poprawić swój warsztat fotograficzny. 8, 9 i 10 sierpnia w Sopocie na kulturalnej plaży Trójki odbędą się bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej, których organizatorem jest Trójka i Fujifilm. Warsztaty będzie prowadził zawodowiec, fotograf Filip Ćwik. Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i praktycznej. W sumie w ciągu tych 3 dni, czyli 8, 9 i 10 sierpnia, zorganizowanych zostanie 7 sesji warsztatowych. 2 w piątek, 3 w sobotę i 2 w niedzielę. Ale ważne informacje, maksymalna liczba uczestników takiego warsztatu to 25 osób. Tyle liczy jedna grupa. Wniosek stąd taki, że liczba miejsc jest ograniczona i to poważnie. Aby się zapisać, aby dostać się na te warsztaty, należy wejść na stronę flashweekend.polskieradio.pl, wypełnić formularz i przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach. flashweekend.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo formularz. Czekamy na Państwa. Warsztaty 8, 9 i 10 sierpnia w Sopocie na kulturalnej plaży Trójki. Tyle ogłoszenia. Jeszcze jedna ważna sprawa. Na zgłoszenia, na odpowiedzi czekamy do 5 sierpnia, czyli czasu jest niewiele. Life in Madrid, in and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all want the bull to survive. Gaga in Malaga, no mercy in Murcia, mental in Valencia, then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all want the bull to survive. Szesnaście i pół minuty po 18:00. Reportaż w Trójce. Rafał Gręźlikowski marzył o karierze w elitarnej jednostce wojskowej. Problemy ze zdrowiem pokrzyżowały jednak jego plany. Chociaż stracił nogę, nie przestał żyć aktywnie. Kilka tygodni temu wyruszył w rowerową wyprawę, podczas której pokonał prawie 1000 kilometrów i zwiedził ruiny zamków w kilku krajach. Jego podróż wkrótce dobiegnie końca. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Skazany na optymizm. Przede wszystkim muszę go zestawić z nóżki, podwójnej nóżki, tak żeby się rower utrzymał. Protezę przerzucam tyłem ponad sakwami, układam ją w odpowiedni sposób na pedale i od tej pory tak naprawdę poruszam się już tak jak osoba sprawna, a mianowicie wystarczy naciskać na pedały. Nazywam się Rafał Gręźlikowski. W tej chwili mam 38 lat. Mam żonę, dzieci. No jestem szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. A, nie mam nogi. Jutro zamierzam wyruszyć w swoją rowerowo-zamkową wyprawę życia. Będzie to ogromne wyzwanie, ponieważ jeszcze nigdy nie zawiesiłem sobie poprzeczki tak wysoko. Wyruszę z terytorium Węgier bardzo okrężną trasą. Najpierw będę zmierzał w kierunku Rumunii, później przekroczę granicę węgiersko-słowacką i z kolei udam się w kierunku zachodnim. Będę przemierzał górzyste rejony pogranicza słowacko-węgierskiego, później samej Słowacji. W miarę możliwości będę się wspinał na szczyty gór, które zwieńczone są słowackimi przepięknymi ruinami zamków. Tam będę rozbijał swój namiot, tam będę spędzał noce przy trzaskach drewien w ognisku, będę spoglądał właśnie na cień postrzępionych murów i jednocześnie gwiaździste niebo. To są chwile, które trzeba przeżyć. Te sakwy już są spakowane. Wczoraj cały dzień siedziałem i pakowałem pieczołowicie, sprawdzając, czy nic nie zapomniałem, ponieważ jest to bardzo wymagająca wyprawa. Jest to wyzwanie mojego życia i nie może dojść do sytuacji, że ja jakiejkolwiek rzeczy zapomnę. Tutaj jest wszystko potrzebne. Rafał jest chyba bardziej sprawny niż my, przeciętni ludzie. Nazywam się Maciej Niepogodziński, jestem założycielem Fundacji Zero Barier. Prowadzę tą fundację, staramy się pomagać osobom niepełnosprawnym poprzez dobry przykład. Jednym z naszych projektów jest projekt Zero Barier Polska bez ograniczeń, w którym pokazujemy ciekawe miejsca turystyczne dla osób niepełnosprawnych i zachęcamy te osoby do tego, żeby podróżowały i aktywnie spędzały czas. My żeśmy się spotkali z Rafałem przy realizacji tego projektu, czyli Zero Barier Polska bez ograniczeń. Zafascynował nas Rafał jako osoba pogodna, mająca swoje cele, lubiąca wyzwania. Przede wszystkim chce się zmagać z samym sobą, bo to jest człowiek, który ma do silny charakter i chce sobie przede wszystkim udowodnić i pokazać, że może, a to jest bardzo ważne. Byłem młodym, bardzo wysportowanym człowiekiem, który miał w planach jednostkę desantową, skoczka, nurka, mówię o specjalizacjach. I to się wszystko posypało po prostu w jednej chwili i stanąłem przed pytaniem, i co dalej? Czy w ogóle jest sens, żeby coś dalej? Bo może to jest taka wegetacja w czterech ścianach i już nic więcej mnie nie czeka. Pozostały mi tylko te cztery ściany, tylko ta moja amputowana noga, której będę się przyglądał i będę się zastanawiał, dlaczego to się tak skończyło. Zgłosiłem się do wojska na ochotnika. Miałem 20 lat. Pierwotnie trafiłem do marynarki wojennej. Miał być to taki okres przejściowy, ponieważ akurat nie było naboru do Formozy. Jest taka jednostka, to jest desant morski, mieszcząca się w Gdyni. To jest tak naprawdę morskie odniesienie do Gromu, bardzo popularnej jednostki z kolei lądowej. Trafiłem na trałowiec ORP Gopło i na tym okręcie zaczęła się już taka ostra szkoła, chociaż ta szkoła trochę za duża miała w sobie fali niźli rzeczywistej szkoły. Dostawało mi się poprzez dodatkowe służby, różne obowiązki, a w momencie, kiedy zaczęła mnie boleć noga i zgłosiłem to oficerowi, on potraktował to jako blef, jako wymówkę, żeby uciec jak gdyby od tego traktowania, od tego wszystkiego. No, wiedział doskonale, jak jestem traktowany na okręcie i dlatego też tutaj dopatrywał się tego, że próbuje się wymigać. No, nie udało się go przekonać w żaden sposób. Mijały kolejne tygodnie, gdzie ta noga bolała coraz bardziej. Po trzech miesiącach wreszcie udało mi się dostać do lekarza. Wykonano mi prześwietlenie rentgenowskie i na prześwietleniu rentgenowskim wyszło czarno na białym, że na kości narósł guz, który jest już bardzo widoczny i jest to sprawa niezwykle pilna do natychmiastowego przewiezienia do szpitala i leczenia pod kątem onkologicznym. Posłuchałem rozmowy lekarzy, kiedy to wyrokowali, czy amputować, czy nie amputować. Bardzo mnie to poruszyło, jakoś wparowałem do tego pokoju i tam pamiętam, tak dosyć ostro zażądałem wyjaśnień i dlaczego oni rozmawiają o mnie, beze mnie i tak dalej. Tak naprawdę sami dopiero co się dowiedzieli, jak się ta sprawa przedstawia. No i to mnie mocno uderzyło. To był taki moment, kiedy wiedziałem, że jak gdyby walczę o całą resztę swojego życia. Ja nawet się posunąłem do tego stopnia, że oszukałem pielęgniarkę, prosząc ją o wrzątek, rzekomo na herbatę. Oszukałem ją, ponieważ ja ten wrzątek wylałem na tą swoją bezwładną nogę, w której właśnie było zatrzymane krążenie. Sobie wytłumaczyłem, że jeśli lekarze nie potrafili tego zrobić, może gorąca woda, może ta temperatura w jakiś sposób wpłynie, że ta krew się, nie wiem, rozrzedzi, rozpuści, że coś zdarzy się, cud dosłownie. To już były granice, że tak powiem, i gdzieś na tych granicach właśnie też się ważyło to, jak będę się zapatrywał na resztę swojego życia. Czy podsumuję je jako życie przegrane, w którym już nic nie ma sensu? Czy się zbuntuję wobec tego wszystkiego i mimo wszystko zacznę coś robić? Pierwsze pół roku w domu, po wyjściu ze szpitala, to był straszny czas. Nigdy nie lubiłem się poddawać. Tutaj przybiło mnie to na tyle, że miałem problem z tym swoim uporem, z tym niepoddawaniem się. Nie potrafiłem wpaść na pomysł, jak z tego się wydostać, mimo że bardzo chciałem. Aż wreszcie takie dwie rzeczy się zbiegły, można powiedzieć. Jedna to taka, że kupiłem sobie taki zestaw do ćwiczeń na siłowni, ponieważ wstydziłem się już pokazać na siłowni, na którą chodziłem, jako sprawny, wysportowany, dobrze zbudowany facet. Tylko kupiłem sobie taki zestaw, na którym rozpoczynałem praktycznie od zera w domu. To jest jedna rzecz. A druga to jest taka, że zobaczyłem w telewizji migawkę ze sportu niepełnosprawnych. Zobaczyłem taki przykład, że gość bez nogi biegnie. Jest pokazany, nie pamiętam, czy na stadionie, czy gdzieś, i biegnie, mimo tego, że nie ma nogi, ma protezę, tylko jakąś taką dosyć dziwnie wyglądającą, ale biegnie facet. No i to mi dało do myślenia. Jest sport niepełnosprawnych. W ogóle nie zdawałem sobie z tego sprawy wcześniej. Pierwsze co, to zacząłem ćwiczyć na siłowni. Później kupiłem sobie rower i zacząłem się uczyć o protezie jeździć rowerem. Każdy krok mnie ośmielał do kolejnego kroku i każdy, choćby najmniejszy sukces, dawał mi energię do tego, żeby przełamywać kolejne i kolejne i kolejne granice, które gdzieś tam były wyznaczone w mojej głowie. I w ten sposób rozwijałem się w sporcie, w życiu społecznym, towarzyskim, aż nagle powróciłem nie tylko do miejsca, jakie miałem wcześniej, będąc osobą sprawną, ale nawet na tyle zakosztowałem tego życia, na tyle je ukochałem sobie, że zacząłem robić dużo więcej niż kiedykolwiek wcześniej. No do tego stopnia, że zaczął mi brakować czasu na to życie, a uwielbiam swoje życie i nie zamieniłbym się na żadne inne życie w tej chwili, mając to, które mam. Tata jest wytrwały, uparty, ale pozytywnie uparty. Dąży do celów. Myślę, że źle, że tak go potraktowali w wojsku, ale tata się do tego poskładał dzięki właśnie tej swojej pozytywnej upartości. I gdyby nie to, to myślę, że teraz by siedział w domu i tak jak większość niepełnosprawnych, myślał, że to już koniec. Siła woli jest bardzo ważna i podejście do życia. Żeby ta siła ducha przekładała się też na życie, na sposób bycia, na to, jak można sobie fajnie spędzać czas, nie będąc obciążeniem dla kogoś, a wręcz przeciwnie. Rafał przecież jest ojcem, jest mężem i sobie spokojnie radzi w tych trudach życia codziennego, a jednocześnie podróżuje, fascynuje się swoimi rzeczami. Także on zwiedzi ileś zamków, ile się uda, nie wiadomo, ale życzę mu, żeby było jak najwięcej. Sam sobie wybrał trasę, sam sobie przygotował rower, sam sobie przygotował sprzęt. Przez pół roku się przygotowywał po to, żeby właśnie dokonać tego wyczynu. Ja powiem szczerze, tak, ja jeździłem na rowerze. Przejechałem najwięcej chyba 400 kilometrów kiedyś, ale nie zdecydowałbym się na tą wyprawę samodzielnie, pokonując rowerem góry, pchając ten rower pod górę, pokonując wodę, mieszkając w namiocie i żywiąc się samodzielnie. Jeśli tu w głowie pojawi się jakaś iskra, jakaś taka szczera chęć przeciwstawienia się temu stanowi i podążanie jednak za tymi swoimi najgłębszymi marzeniami, pragnieniami z przeszłości, wtedy to przestaje mieć znaczenia, jakie schorzenie nas dotyczy, bo niesie nas pozytywna energia, którą mamy w sobie, właśnie czerpana tutaj z głowy, a nie z nogi, z ręki czy skądkolwiek inaczej. Ja poprzez tą amputację tak z początku zastanawiałem się, jak to wykorzystać w dobry sposób, to całe zdarzenie. Nawet kiedy już się w miarę poukładałem, że tak powiem, ten pierwszy ból przeminął, ten pierwszy kryzys, to jeszcze zastanawiałem się, jakby tak w humorystyczny może sposób by ugryźć tą całą sytuację i wówczas wpadłem na to, że ja tak naprawdę jestem skazany już dożywotnio na optymizm. A dlaczego? Ponieważ ja już nigdy nie wstaję z łóżka lewą nogą. Oczywiście nie mówię tego osobom, które mają wyłącznie lewą. Zachowuję wówczas ten żarcik dla siebie. Pociąg TLK ze stacji Bydgoszcz Główna wjedzie na tor pierwszy przy peronie czwartym. Pociąg kończy bieg. Pociąg TLK ze stacji Biała Podlaska do stacji Warszawa Zachodnia wjedzie na tor 10 przy peronie pierwszym. Znajdujemy się w tej chwili na dworcu Warszawa Wschodnia i już za zaledwie 45 minut wyruszy stąd pociąg, który zawiezie mnie do Budapesztu. Budapeszt jest to pierwsze miasto na Węgrzech, gdzie zwiąże się jak gdyby z tamtymi rejonami poprzez swoją wyprawę rowerową, wyprawę życia. Emocje pewnie są. Na tyle, że dzisiaj nie spałem. Wagon 350, miejsce 52. Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Skazany na optymizm. Tu Trójka, jest 18.30. Mówiłem o ciepłej wodzie w Bałtyku, w Świnoujściu 23,4 stopnia, w Międzyzdrojach 20, trochę ponad 20, w Trójmieście 23 stopnie ma woda w Zatoce, chłodnym wyjątkiem Władysławowo tam 11,8. Jeśli chodzi o jeziora, najzimniejsze jezioro w Polsce, i to nie dziwota, Morskie Oko w Tatrach 13,6, ale to i tak już trochę cieplej niż wczoraj, a najcieplejsze jezioro to jezioro Gopło w Kruszwicy 27,4. Ja mieszkam w Kruszwicy. Tutaj od początku lipca na tym terenie jest równo 30 stopni, a deszczyk to padał no, może raz przez 5 minut. Także jeżeli ktoś chce zażyć się w tej kąpieli, to naprawdę zapraszamy na Gopło. 27,4 stopnia. Zupa. Trójka. Program trzeci. W nocy zaśniemy we własnych domach, gdy śpimy osobno, nie śnimy o sobie. Im starsi jesteśmy, tym wyższe są ściany, w których śpimy. Tym trudniej je ruszyć, tym trudniej je zburzyć przez dziurkę od klucza. Może okrutna, tak bardzo jak głupia, gdy nie wiem co robię, wiem tylko co czuję. Kochanie, nie zdążę się rzucić pod koła, aby powstrzymać. Wciąż wpadam na ciebie, przestaję więc myśleć i oddychać. Cała ta głowa to pole minowe, może już pora pozbyć się jej. Być może okrutna, tak bardzo jak głupia, gdy nie wiem co robię, wiem tylko co czuję. Kochanie, nie zdążę się rzucić pod koła, aby powstrzymać. Łagodnie i wypuść mnie, wyhamuj łagodnie i wypuść mnie, wyhamuj łagodnie i wypuść mnie, wyhamuj i wypuść. To była Gaba Kulka. Tu Trójka za 26 minut, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Słońca nie brakuje ostatnio. Cieszy się pan Marcin Mizgalski, przedsiębiorca z podwarszawskiego Chotomowa, który zbudował i uruchomił elektrownię słoneczną przed swoim domem. Zaczął produkować prąd, a jego nadwyżki oddawał do sieci energetycznej. I po kilku miesiącach dostał bardzo duży rachunek za zużytą energię. Okazało się bowiem, że zakład energetyczny policzył mu wyprodukowany prąd jako zużyty. Podłączyłem elektrownię słoneczną, która zaczęła produkować prąd. PGE odebrało ode mnie prądu za jakieś 7, może 8 tysięcy złotych. Za tą ilość energii wystawili mi także fakturę. Fakturę, że ja im mam zapłacić. Mieliśmy problem z klientem, który podpiął instalację fotowoltaiczną. Katarzyna Burda-Mazurek, rzecznik PGE Dystrybucji Oddział Warszawski. Czyli taką małą elektrownię pod własną instalację odbiorczą w swoim budynku i nie zgłosił tego faktu do nas. W związku z tym działał u niego zwykły przydomowy licznik, który nie był w stanie mierzyć tej energii wprowadzanej do sieci. On się zatrzymał, ale o tym powiadomił nas inkasent. W związku z tym wymieniliśmy licznik na nieco nowszy i ten nowszy licznik mierzył energię i pobraną, zużywaną przez klienta i wprowadzaną do sieci jako zużywaną. Pan to zgłosił do nich wcześniej, uprzedził pan ich, jakąś umowę zawarł, że pan będzie im tę energię oddawał. Najważniejsze dokumenty, czyli na przykład uzgodnienia techniczne PGE mam z sierpnia i z września 2013, a więc jak widać moją korespondencję o tym, że coś takiego zostanie podłączone oraz wszelkiego rodzaju uzgodnienia techniczne zawarłem raptem miesiąc, może dwa miesiące po uruchomieniu tej instalacji. Czyli rachunki klientowi rosły i wtedy zgłosił się do nas. I wtedy już formalnie, zgodnie z przepisami i prawem energetycznym, złożył zgłoszenie o przyłączeniu mikroinstalacji. Umowa została podpisana, myślę, w ciągu ostatniego miesiąca. Przez cały poprzedni rok państwo się zastanawiali, co zrobić z tym fantem. PGE zrobiło wszystko, żeby od sierpnia 2013 nie podpisać ze mną takiej umowy. Ja od stycznia 2014, a więc po upływie 4 miesięcy, stwierdziłem, że muszę to wreszcie załatwić. Zacząłem bywać w PGE dwa razy w tygodniu. W każdy wtorek i czwartek pojawiałem się o 9 rano i pytałem, hej, co jest z moją sprawą? PGE niestety trzeba patrzeć na ręce, dlatego że któregoś dnia możecie się obudzić tak jak ja i mimo, że produkujecie prąd, mimo, że postawiliście wszystko legalnie, mimo, że macie zgody PGE od blisko 2 lat, dostajecie fakturę, za którą musicie zapłacić za prąd, który za darmo PGE od was dostała. Nie mamy takich oficjalnych zgłoszeń klienta i nic nam wcześniej nie było wiadomo, że wpiął tę instalację do swojej przydomowej instalacji. Jeśli kupuję energię, płacę za nią 65 groszy za każdą kilowatogodzinę. Natomiast jeśli wyprodukuję tą jedną kilowatogodzinę, teraz jak z panem rozmawiam, mamy słoneczną pogodę i każdej godziny produkuję ich tam około 10, to proszę sobie wyobrazić, że za tą samą kilowatogodzinę dostanę już tylko 12 groszy. Cena za zakup energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta. Agnieszka Szczekala, rzecznik PGE Obrót. Czyli Kowalskiego, który jednocześnie wytwarza i zużywa, wynosi dokładnie 14,5 grosza. Cena ta wynika z prawa energetycznego 181 zł i 55 groszy za megawattogodzinę. Jeżeli podzielimy sobie tą kwotę przez 1000 i odejmiemy od tego 80%, wyjdzie nam dokładnie te 14,5 grosza. Ten prąd dochodzi do transformatora, idzie do mojego sąsiada, który płaci ile za energię? 65 groszy. Jeżeli chodzi o cenę sprzedaży energii, czyli tą cenę 65 groszy, w tej cenie zawierają się również inne opłaty, takie jak dystrybucja prądu, akcyza oraz inne koszty związane z obowiązkiem prawnym nałożonym na sprzedawcę. Więc jeśli sobie wyobrazimy ten mechanizm, że PGE tylko i wyłącznie za przetransferowanie na odległości 20 metrów tej energii pobiera sobie marżę na poziomie 400-500%, no to chyba mamy zasadniczy problem. I jeśli później na moim profilu na Facebooku rzecznik PGE pisze, że robią wszystko, żeby wspomagać energię odnawialną, no to chyba powinniśmy wrócić do szkół, żeby usprawdzić, co oznacza wspomagać. No nie tylko koszty przesyłowe, bo jeszcze, jak powiedziała pani, akcyza między innymi tam dochodzi. Właściciel przydomowej elektrowni solarnej zapłacił za fakturę, ale teraz będzie domagał się zwrotu pieniędzy, a trudnym przypadkiem produkcji prądu ze słońca zainteresował się Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 21 minut 19. Skubas, nie mam dla ciebie miłości. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię potem, odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię potem do drzwi, trafisz sama. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś byłby przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się w ogień się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Za 18 minut, godzina 19. W Trójce już za chwilę ekonomia. Wiktor Legowicz i Marek Zuber będą rozmawiać o ostatnich godzinach na podjęcie decyzji. OFE czy ZUS? Tylko do jutra możemy podejmować decyzję o naszych przyszłych emeryturach. Shuns a cistern in their dream. Oh, oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song. The side. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna program trzeci za kwadrans, 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Cały czas odliczamy. 29 godzin pozostało na podjęcie decyzji OFE czy ZUS. Marek Zuber, ekonomista, naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Marku. Dzień dobry. Ponad 1 000 000 osób wybrało OFE. Tak naprawdę ile wybrało, będziemy wiedzieli dopiero za kilka dni, bo listy przez pocztę idą trochę, prawda? Ale podobno osoby zamożniejsze częściej wybierają otwarte fundusze. No tak donosi dzisiejsza prasa. Ja myślę, że faktycznie może tak być. Pewnie wynika to z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że jak mam trochę więcej pieniędzy do dyspozycji, to być może bardziej chciałbym lepiej je inwestować, bo to jest jakaś forma inwestowania, chociaż przymusowego. A druga kwestia jest taka, że patrząc na ten rozkład dochodów w Polsce, to najczęściej jest tak, że ci, którzy więcej, oczywiście nie jest to reguła, ale ci, którzy więcej zarabiają, to są raczej ludzie bardziej zorientowani w tematach finansowych. Prawnicy, lekarze, ekonomiści i tak dalej, i tak dalej. Liczą na to, że Anusz się może uda, że będą mieli prowadzący działalność gospodarczą. Że będą mieli trochę wyższą emeryturę. Ja myślę, że oni mają świadomość, lepiej rozumieją, gdzie jest różnica tak naprawdę między tylko ZUS-em, a ZUS-em i OFE. I stąd ten wybór, chociaż myślę, że także zdają sobie oni sprawę z tego, że my tu nie mówimy o alternatywie potencjalnie nawet trzykrotnie wyższej emeryturze, jeżeli wybierzemy i ZUS i OFE. Mówimy raczej o kilku procentach, może kilkunastu procentach, ale to zawsze jest coś więcej. Gdzie jest ta różnica, procenty? Ja myślę, panie Wiktorze, tak naprawdę najkrócej mówiąc, jeśli wybierzemy tylko ZUS, to wiemy dokładnie, o ile będzie się zwiększał ten nasz przypis roczny. To jest wielkość wzrostu gospodarczego plus inflacja. Jeżeli wybieramy OFE, to po pierwsze, pamiętajmy, że to tylko 17% składki będzie szło do OFE, reszta do ZUS-u. Ale jeżeli wybieramy OFE, to mamy szansę, żeby ten roczny zysk był większy. Jeżeli będziemy mieli wzrost gospodarczy, jeżeli OFE będą dobrze wybierały te różnego rodzaju aktywa, w które będą inwestowały, to to może być znacznie więcej niż wzrost gospodarczy plus inflacja. Ale, i to jest też bardzo ważna różnica, z tą szansą większego zysku łączy się ryzyko związane z inwestowaniem. A na czym ono polega? Na tym, że nie zarobimy albo że wręcz stracimy. Więc o tym trzeba pamiętać. Czyli ja dostaję szansę, żeby moja emerytura była wyższa, ale ta nie szansa do końca okupiona jest niebezpieczeństwem, że tak nie będzie. Na tym polega ryzyko. Dobrze. Najczęściej słuchacze oczywiście pytają, co wybrać? Znaczy ja uważam, że jeżeli jesteśmy w wieku 20 kilku, 30 kilku lat, tak powiedzmy, że ja jestem takim ograniczeniem, może troszkę jeszcze starsi ode mnie, to myślę, że warto jednak zdecydować się na OFE, bo moim zdaniem, to jest tylko moje zdanie, przynajmniej te najbliższe lata będą niezłe dla polskiej gospodarki. Oczywiście pod warunkiem, nie wiem, że nie będzie wojny, bo przecież widzimy eskalację w tej chwili. Panie Marku, przepraszam, jeszcze raz uściślimy. Młodzi powinni wybrać OFE, młodzi, tak? I w średnim wieku moim zdaniem powinni wybrać OFE. Natomiast im bliżej jesteśmy tych 50 lat, jak wiemy po 50 i tak jesteśmy już przypisani do ZUS-u. No to wiadomo. Im bliżej jesteśmy 50 lat, tym jednak moim zdaniem bardziej powinniśmy się skłaniać ku Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Czyli młodsi w średnim wieku, myślę, że warto to OFE rozważyć i ja uważam, że warto. Natomiast, żeby potem nikt nie chwytał za słowa, że coś obiecałem. Ja nie obiecuję, ja tylko mówię, że jest szansa na to, żeby to była wyższa emerytura. Ja to ryzyko... To bardzo wyraźnie mówimy. Tak jest. Ja to ryzyko rozumiem, wiem, co to znaczy strata na rynkach finansowych. W związku z tym ja to ryzyko świadomie podejmuję i ja się decyduję na OFE. Już jestem zdecydowany, bo deklarację złożyłem. Następne pytanie, bardzo częste. Który wybrać fundusz? No to jest, ja myślę, że ten, w którym byliśmy, odczekać w tej chwili 2 lata, bo ten ostatni okres był bardzo nadzwyczajny z uwagi na największy kryzys rynków finansowych, jaki w historii nas dopadł i największy od 80 lat kryzys gospodarczy. Więc ja bym poczekał w tej chwili te kolejne 2 lata, czyli do tego kolejnego okienka, kiedy będziemy mogli dokonywać wyboru. Na przykład to może być bardzo dobry okres, właśnie odczekać te 2 lata i zobaczyć, jak się to nasze OFE spisuje. Nie mam w tej chwili jakiegoś faworyta. Ja osobiście zostałem w tym OFE, w którym byłem proszę dotychczas. Nie wymieniać. Oczywiście, nie wymieniam, tak. Absolutnie. Natomiast niektórzy uważają, że trzeba wybrać taki fundusz, który jest przy bogatej instytucji finansowej. Ja bym raczej nie kierował się tym, dlatego że No, ustawa jest tak skonstruowana, że jeśli mamy bogatą instytucję finansową, to ona wcale nie musi, nie wiem, pokrywać strat. Znaczy inaczej, ona w ogóle nie jest do tego zobowiązana. Natomiast no, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy biorąc pod uwagę, że taką samą nazwę czy część nazwy mamy w OFE i mamy w tej instytucji, no to ona będzie chciała coś pokryć. Ale ja bym w to nie wierzył. Bezpieczeństwo jest dokładnie takie samo, czyli instytucje odpowiadają, niekoniecznie te, które są właścicielami, to zależy z kim współpracuje dane OFE, odpowiadają, ale w sytuacjach, kiedy na przykład ktoś nasze pieniądze ukradnie z tego OFE, ale nie wtedy, kiedy zostaną popełnione albo błędy inwestycyjne, albo po prostu ktoś coś źle przewidzi nieświadomie. No po prostu coś zaskoczy nas, tak jak przecież praktycznie wszystkich zaskoczył ten kryzys 2008 roku. Naszą decyzję możemy podejmować do północy jutrzejszego dnia, to bardzo wyraźnie podkreślam. Tylko pamiętajmy o tym, że oddziały ZUS-u nie są czynne do północy, więc do północy to w sensie prawda, możemy wysłać pocztą. Deklarację można wysłać pocztą. Można, i tu też wyraźnie mówię, bo dzisiaj dostałem kilka maili od słuchaczy. Liczy się data stempla pocztowego. Dokładnie tak, czyli godzina 23:59 jest ok, 01 już nie. Decyduje data stempla pocztowego. Decyduje jeszcze raz data to stempla. Głośno podkreślam. Kto zostaje w ZUS-ie, nie musi nic. Nie musi nic robić. Oczywiście ustawa przypisała nas wszystkich, wrzuciła nas wszystkich do ZUS-u, czyli wszyscy dzisiaj, na dzisiaj jesteśmy w ZUS-ie, a ci, którzy zdecydują się dodatkowo przejść do OFE, zostaną tam dopiero przeniesieni, właśnie jeżeli tego wyboru dokonali lub dokonają. Jeżeli nic nie robimy, zostajemy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, nasze składki w całości tam będą przekazywane i nigdzie nie będą z tego ZUS-u wychodziły. Przypomnę, że nie budujemy fizycznie wartości na naszych kontach, dlatego że pieniądze z naszych składek będą wydawane na bieżące emerytury, a ZUS nam będzie tylko dopisywał wielkości na koncie, ale fizycznie pieniędzy tam nie będzie. I na koniec powiedzmy, musimy sami też zacząć oszczędzać absolutnie, na starość. Absolutnie, panie Wiktorze. Ja to powtarzam oczywiście codziennie. I ma pan 100% racji. Ja myślę, że ta reforma, to co zaczęło się 2 lata temu, jednego powinno nauczyć Polaków. Musisz się dodatkowo zabezpieczyć. Jeśli dzisiaj nie masz na to pieniędzy, nawet 50-100 zł miesięcznie odkładanych gdzieś tam, to miej to przynajmniej z tyłu głowy. Jak będzie cię już na to stać, zrób to. A nic nie jest pewne, w szczególności jeżeli chodzi o decyzje państwa. Na dzisiaj nie wiemy oczywiście, ile te emerytury będą wynosiły, ale raczej nie będą to emerytury, z których będziemy mogli przynajmniej kilka tygodni w roku gdzieś tam podróżować. Także zadbajmy o dodatkowy element naszej emerytury. Niektórzy wyliczają, ile ta emerytura będzie wynosić za 20-30 lat. Jak powiedziałem już w Informatorze Ekonomicznym, to jest wróżenie z futra. Pi razy drzwi. Dokładnie tak. Dokładnie. To może być na dzisiejsze pieniądze 900 zł, może być 1400 zł. To wszystko zależy od tego, jak się będzie rozwijała polska gospodarka. To będzie zależało od tego, jak będą inwestowały OFE i od wielu jeszcze innych czynników. Zresztą dodajmy, że nie wiemy również, kompletnie nie wiemy, ile będzie wynosiła emerytura z ZUS-u. To są dzisiaj naprawdę szacunki, które mogą się bardzo, bardzo mocno różnić od rzeczywistości. Oczywiście. Obyśmy znaleźli gaz łupkowy, wtedy mamy szansę, żeby te emerytury były wyższe. Będziemy bardzo bogaci. 29 godzin pozostało na podjęcie decyzji OFE czy ZUS. Naszym gościem był ekonomista Marek Zuber. Dziękuję bardzo. Bardzo Wiktor dziękuję. Legowicz. Bardzo ważny projekt. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Muzyka. zgaszony pożar się tli. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Walkę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Syreny i Artur Rojek. W piątkowym notowaniu to numer miejsce pierwsze. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu T-Love z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podsłuchów stosowanych przez służby. Część przepisów niezgodna z konstytucją. Wzruszające słowa generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, powstańca i żołnierza AK. Czy my, wychodząc z powstania, mogliśmy marzyć, że ta Warszawa powstanie z gruzów? A jednak powstała. Polscy sadownicy nie poddają się, zamiast Rosji zamierzają sprzedawać warzywa i owoce dalej w Azji i w krajach Unii Europejskiej. Inwigilacja obywateli przez policję i służby bez ich wiedzy jest niekonstytucyjna. Przepisy w sprawie podsłuchów i bilingów mają zostać zmienione w ciągu 18 miesięcy, orzekł Trybunał Konstytucyjny. W części zastrzeżeń sędziowie przyznali rację Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Prokuratorowi Generalnemu. Trybunał Konstytucyjny w ustnym uzasadnieniu przyznał, że niedopuszczalne jest w demokratycznym państwie prawnym rejestrowanie całokształtu aktywności jednostki. To narusza jej podstawowe prawa, mówił sędzia Marek Zubik. Jednostka ma konstytucyjnie gwarantowaną wolność przekazywania i pozyskiwania informacji, w tym udostępniania informacji o sobie samej. Sukcesem nazwał dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk. Podkreślał wagę orzeczenia w sprawie nakazu wprowadzenia zewnętrznej kontroli gromadzenia danych telekomunikacyjnych. W moim przekonaniu dopiero dojdzie do realizacji konstytucyjnej ochrony prawa do prywatności i ochrony tajemnicy komunikowania się. Ta ochrona do tej pory nie była na gruncie prawa polskiego realizowana. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Monika Gosławska, Polskie Radio. Ważne i przejmujące słowa, a także przesłanie powstańca do młodych ludzi. 97-letni generał Zbigniew Ścibor-Relski, prezes Związku Powstańców Warszawy, podczas uroczystości w Muzeum Powstania wzruszony zapewniał, że Polacy mogą dokonywać cudów, a on sam, jak dodawał, jest szczęśliwy, jak widzi, że to z żołnierza AK przetrwa w pamięci młodych. 97-letni generał Zbigniew Ścibor-Rylski to weteran wojny obronnej z 1939 roku. W powstaniu walczył jako doświadczony oficer. Dziś wspominał. Świętej pamięci generał Franciszek Leberg w ostatnim swoim rozkazie powiedział: kapitulujemy, bo nie mamy amunicji. Szkoda przelewać krwi. A przecież wy wszyscy przydacie się naszej ojczyźnie. Przydaliśmy się. Jak dodał, jest szczęśliwy, gdy patrzy na Warszawę. Czy my, wychodząc z powstania, mogliśmy marzyć, że ta Warszawa powstanie z gruzów, a jednak powstała, a Polacy mogą dokonać naprawdę cudów. Symbolicznie też przekazał młodemu pokoleniu obowiązek kultywowania pamięci o powstaniu. Pożegnam się tutaj w tą 70. rocznicę, bo nie wypada już chyba w moim wieku zabierać głosu. Przekazujemy pałeczkę młodemu pokoleniu. Do widzenia. Zbigniew Ścibor-Rylski, lotnik, w Powstaniu Warszawskim walczył w zgrupowaniu Radosław. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Klauzula sumienia nauczycieli zagrażałaby neutralności światopoglądowej szkoły, ostrzega lewica. Prawica kwituje zarzuty krótko. To kolejny atak na katolików. W internecie pojawiła się inicjatywa określająca zasady, jakimi powinni kierować się wierzący w Boga nauczyciele. Podpis złożyło już 4000 pedagogów. Sebastian Wierzbicki z SLD podkreślał w Pulsie Trójki, że patrzy na tę akcję z niepokojem. Nie będzie lekcji wychowania seksualnego, nie będzie mowy o tolerancji, nie będzie mowy o różnorodności, o wielonarodowości. Barbara Bartuś z PiS-u uspokaja, że nie ma powodu do obaw. Jak zaznacza posłanka, każdy nauczyciel ma prawo podpisać podobną deklarację. Jest w tekście, że będzie nauczał w duchu patriotyzmu i w duchu poszanowania dla własnej religii. Czyli co to znaczy? To znaczy, że będzie postępował tak jak dotąd, tylko sobie to podpisze. Minister edukacji Anna Kluzik-Rostkowska ocenia, że próba wprowadzenia klauzuli grozi wojną religijną w szkole. Nawet 900 tysięcy ton polskich jabłek trafia co roku na rosyjski rynek. Wprowadzenie embarga na owoce i warzywa to cios dla sadowników. Ci jednak nie poddają się, szukają nowych rynków zbytu i liczą na unijną pomoc. Jak mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, jest plan B. Myślę tu o rynku zachodniej i południowej Europy, czyli krajów Unii Europejskiej, ale myślimy też bardzo mocno, już tam też pierwsze partie wysyłaliśmy w poprzednich latach, o rynku Indii, o rynku Wietnamu czy o rynku Chin w jakiejś perspektywie. By zminimalizować straty, polscy sadownicy poproszą o finansowe wsparcie Komisję Europejską. Bruksela już zapowiedziała, że przyjrzy się rosyjskiemu embargu. To połączenie mody i elektroniki ze smartfonem, a na dodatek przydatne dla zdrowia. Francuska firma stworzyła specjalną bransoletkę, która chroni przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym ze słońca. Firma Netatmo na bransoletce umieściła urządzenie, które z pozoru przypomina diament. W rzeczywistości mierzy ono ilość promieni ultrafioletowych, które padają na powierzchnię, a jednocześnie na skórę użytkownika. Ma takie małe dziurki, w których ukryte są